اور کہ یا اللہ ہم تو حق پر ہے, یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم تو جان دینے کو تیار ہیں. لیکن اللہ آزما رہا. پہلے آزمائش یہ تھی کہ تم لڑنا نہیں چاہتے تھے, اللہ کہتا تھا لڑو. اب آزمائش یہ تھی کہ لڑنا چاہتے تھے, اللہ کہتا تھا نہ لڑو. تو جب اطاعت کاملہ ہو تب نصرت کاملہ نازل ہوتی ہے, اور اطاعت کاملہ کی یہی شکل تھی. لیکن کسی صحابی نے کوئی جماعت سے نہیں انحراف کیا, ارتداد نہیں کیا, بس تھوڑا غم تھا چہروں کے اوپر. رستے میں جا رہے تھے تو یہ صورت نازل ہو گئی کہ سب کو مبارک ہو, تمہیں تو فتح حاصل ہو چکی. چنانچہ اس کے مشرکین کے ساتھ لڑائی بند ہوئی تو مسلمان آزاد تھے. اب بڑا دشمن تو ایک طرف بیٹھ گیا. مسلمانوں نے اگلے سال, یہ سن 6 ہجری کے آخر میں یہ ہوا, اگلے سال گئے اور جا کے خیبر فتح کر کے آ گئے. اور خیبر کی اتنا مال اور غنیمت تھی کہ اس سے گھوڑے خریدے, نئی تلواریں بنائی, اسلحے سے مالا مال ہو گیا پورا مدینہ منورہ. اور جو غریب لوگ تھے ان کے مسئلے بھی حل, جو بےچارے روتے رہتے تھے سواری نہیں ہے جانے کی, ان کو بھی سواریاں مل گئیں. پھر اگلے سال اللہ کے نبی نے عمرہ بھی کر لیا, صحابہ کو لائے, اسی طرح سے گئے اور جا کے عمرہ ادا فرمایا, بال کٹوائے, قربانیاں ذبح کی. اگلا اس دوران مشرکین نے عہد خلافی کر لی تو سن 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا. اور حدیبیہ کی صلح کے بعد مسلمانوں کی ترقی کا یہ عالم تھا کہ حدیبیہ میں 1400 تھے اور فتح مکہ پورے 1.5 سال بعد صحابہ کی تعداد 10,000 ہو چکی تھی, 10,000 مقاتلین. چنانچہ گئے اور جا کے پورا مکہ بھی فتح فرما لیا. تو یہ ایک بہت بڑی فتح تھی اللہ کی طرف سے جو عطا ہوئی تھی. اسی کے واقعات ہیں, انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دے دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے وہ خطائیں جو پہلے ہو چکی یا جو آئندہ ہوں گی وہ بخش دے. یہ اللہ حضور پاک کی کوئی خطائیں نہیں, آپ معصوم ہیں. جن چیزوں کو آپ اپنے لیے خلاف اولا سمجھ کے ان پہ نادم رہتے تھے ان کا تذکرہ ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کرتے تھے. بعد میں تو کسی نے کہا کہ آپ کے تو بخشے جا چکے, پر میں فلا اکون عبدا شکورا, میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور اللہ پاک اپنی نعمتوں کو آپ پر پورا کر دے اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلائے, اور اللہ پاک آپ کی زبردست مدد کرے. اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے اطمینان نازل کر دیا ایمان والوں کے دلوں پر تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھ جائے. اور اللہ کے پاس تو آسمان و زمین کے لشکر ہیں. بکان اللہ علیمن حکیمہ, مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تمہاری جنگ کا محتاج نہیں ہے, اس کے پاس زمین و آسمان کے لشکر موجود ہیں. اللہ کی اطاعت میں رہو, جب لڑنے کا حکم دے لڑو, جب نہ لڑنے کا حکم دے نہ لڑو. تمہاری لڑائی پر دین موقوف نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ فرشتوں والا کام تم سے لے گا اور تمہیں لڑائی کے میدان میں اتارے گا تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کر دے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان کے گناہ معاف کر دے, اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی. اور اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو, اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پاک کے ساتھ برے برے گمان رکھتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء, اور انہی پر زمانے کی گردش ہو. وغضب اللہ علیہم, اور اللہ کا غصہ ہوا ان پر. ولعنہم, اور اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. وعد لہم جہنم, ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی. وساعت مصیرہ, اور وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے. وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما, انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا, ہم نے آپ کو حالات بتانے والا, گواہ بنا کے, خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. وتعذروه, اور میدان جنگ میں تم ان کی مدد کرو. وتوقروه, اور اس کی عظمت رکھو, اس کا اکرام کرو. وتسبحوه بکرۃ واصیلا, اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. ان الذین یبایعونک, اے نبی جن لوگوں نے جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں, انما یبایعون اللہ, یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے, اس لیے کہ ید اللہ علی الجمع. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ, بس جو اس عہد کو توڑے گا وہ اپنے ہی ذات کا نقصان کرے گا. ومن اوفى بما عاهد عليه الله, اور جو وفا کرے گا اس چیز کی جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا ہے. فسیؤتیه اجرا عظیما, اللہ پاک اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یہ بیعت علی جہاد کی فضیلت ہے. امت مسلمہ میں سے بیعت علی جہاد متروک ہو گئی جس کے تین نقصانات ہوئے. نمبر ایک, مسلمانوں کا خون سستا ہو گیا. جب بیعت الجہاد تھی ایک عثمان غنی کے خون پہ، سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور 14 تو صحابہ جان دینے کو تیار تھے اور وہ خون محفوظ رہا. آج مسلمانوں کا خون غیر محفوظ ہو گیا، مسلمانوں کا کوئی قصاص اور بدلہ لینے والا نہیں ہے. یہاں تک کہ امریکی کتا بھی کسی مسلمان کو مار دے تو اس کا بھی کوئی جواب لینے والا نہیں ہے، جبکہ کافروں کے جانور تک محفوظ ہو چکے ہیں کہ ان کے جانور کو بھی کوئی ہاتھ لگا دے تو وہ اس کا بھی بدلہ لینے کے لیے فوجوں کو حرکت میں لاتے ہیں. ایک زمانے مسلمان محفوظ تھے، آج وہ محفوظ ہو گئے. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بیعت علی جہاد چھوڑی، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر سے ہٹ گیا اور یہ بے سہارا آج ظلم اور کفر کی دھوپ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. تیسرا، مسلمانوں نے بیعت علی جہاد چھوڑی، فتنوں کا شکار ہو گئے، کیونکہ بیعت علی جہاد کی شکل میں ان کی لگام ایک کے ہاتھ میں ہوتی تھی تو ہر کوئی انہیں گمراہ نہیں کر سکتا تھا. اب ان کے اوپر جو آ جائے، پکڑ کے 4 کو ادھر لے جائے، 10 کو ادھر لے جائے، 5 کو ادھر لے جائے. یہ 3 مصیبتیں مسلمانوں پہ بیعت علی جہاد چھوڑنے کی وجہ سے آئی ہیں، اور جب تک وہ اس کی طرف نہیں لوٹیں گے یہ 3 مصیبتیں ان پر اسی طرح سے جاری رہیں گی. پڑھ، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم فظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، فإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فمن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. جو لوگ اس صلح حدیبیہ سے رہ گئے تھے وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ ہمارے مال اور گھر والوں کی وجہ سے ہم مشغول ہو گئے تھے، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. تو وہ اپنی زبانوں سے بات کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں ایسا نہیں ہے. آپ ان سے کہیں کہ اگر اللہ پاک تمہاری مال و اولاد کو ختم کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے، نفع دینا چاہے تو کون بچا سکتا ہے. تمہارا یہ گمان تھا کہ رسول اور ایمان والے واپس نہیں آئیں گے اپنے گھر کی طرف، اور یہ گمان تمہارے دلوں میں شیطان نے مزین کر دیا تھا، اور تم بری بری اٹکلیں لگا رہے تھے اور تم تباہ ہونے والے لوگ تھے. پس جو شخص اللہ پر اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا تو ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کر دی ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، اللہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها، اب یہ پیچھے رہ جانے والے جب تم خیبر کے غزوے کی طرف جاؤ گے غنیمت لینے کے لیے تو کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. یریدون یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں. اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو آدمی غزوہ صلح حدیبیہ میں نہیں گیا بیعت رضوان میں، اب وہ اگلی جنگوں میں نہیں جا سکتا، تو یہ اب اللہ کی بات بدلنے کے لیے تمہارے ساتھ غزوہ خیبر میں جانا چاہتے ہیں. قل لن تتبعونا، تم کہہ دو ہم تمہیں غزوہ خیبر میں ساتھ نہیں لے جائیں گے. لن تتبعونا، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ نے پہلے فرما دیا ہے. فسیقولون بل تحسدوننا، تو یہ کہیں گے تم ہم سے حسد کرتے ہو، جلتے ہو کہ ہمیں غنیمت نہ مل جائے. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، یہ لوگ بہت تھوڑی سمجھ رکھتے ہیں. آپ ان پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے کہہ دو، کہہ دیجئے کہ تمہیں ان قریب ایک سخت لڑنے والی قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ پاک تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے اعراض کیا جیسے پہلے کرتے تھے اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا. یہ کون سی قوم تھی؟ بعض کہتے ہیں بنو حنیفہ، مسلمہ کذاب کی قوم، ان بڑے جنگجو لوگ تھے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد رومی ہیں، وہ بڑے جنگجو تھے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہندوستان کے لوگ تھے، یہ کسی زمانے بڑے جنگجو تھے، اس لیے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا گیا. مختلف اقوال ہے، زیادہ صحیح قول بنو حنیفہ کا لگتا ہے کہ اس وقت تک ان میں سے کئی لوگ زندہ رہے تھے جو اس وقت مخاطب تھے. کوئی حرج نہیں ہے اندھے پر اور نہ لنگڑے پر اور نہ مریض پر، کہ یہ اگر نہیں نکلتے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ پاک اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو کوئی اعراض کرے گا اللہ پاک اسے دردناک عذاب دے گا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعلكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم فليكن آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما لو قال لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا فلو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أوقعكم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معروفا أن يبلغ محله فلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطروهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم فيدخل الله في رحمته من يشاء لو تزجلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية عمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل کی ان پر اور انہیں ایک قریبی فتح عطا فرمائی، کہ قریبی فتح سے مراد خیبر کی فتح ہے، اور بہت ساری غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست حکمت والا ہے. اللہ پاک نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت ساری غنیمتوں کا جو تم لوگے، اور فعجل لکم ہذہ، یہ اللہ نے تمہیں جلدی بطور ایڈوانس دے دی ہے، پہلے یہ غزوہ خیبر کی، اب اس کے بعد تمہیں بڑی بڑی غنیمتیں ملیں گی. اور اللہ پاک نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تاکہ یہ نشانی ہو جائے ایمان والوں کے لیے، تاکہ ایک نمونہ ہو قدرت کا ایمان والوں کے لیے، اور اللہ پاک تمہیں چلائے صراط مستقیم پر. باخرا لم تقدروا علیہا، اور ایک اور فتح جو تمہاری طاقت میں نہیں تھی لیکن اللہ کے قابو میں تھی، اللہ پاک نے وہ بھی اس کا بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں مکہ فتح کرائے گا، اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر کافر لوگ تم سے لڑائی کرتے مکہ میں یا خیبر میں تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے، اور پھر کوئی حمایتی یا مددگار نہ ملتا انہیں. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے والوں میں چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. وہ اللہ جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکے رکھا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھا مکہ کے بیچ میں، اس کے بعد کہ اللہ پاک نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. مسلمانوں نے کافی سارے لوگ قید کر لیے تھے اور ان کو اپنے پاس رکھا تھا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو بچایا، ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو بچایا، اس لیے کہ اللہ پاک کو اس وقت یہ لڑائی کرانا منظور نہیں تھی. ہم الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانور اپنی جگہ پہ پہنچنے سے رکے ہوئے تھے. ولولا رجال مومنون، اگر کچھ ایمان والے مرد نہ ہوتے مکہ میں اور ایمان والی عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں پہچانتے، اور خطرہ تھا کہ تم انہیں پیس ڈالو گے اور پھر تم پر کوئی مصیبت آئے گی ان کی وجہ سے بغیر جانے، تاکہ اللہ پاک داخل کر دے اپنی رحمت میں جسے چاہے، اگر وہ مسلمان ایک طرف ہو جاتے تو ہم کافروں کو سخت عذاب دیتے، لیکن ان مسلمانوں کی وجہ سے ہم نے تمہیں روک لیا اور مکہ میں لڑائی نہیں ہوئی. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، اور جب کافروں نے اپنے دل میں ایک جاہلیت کی ضد اور غیرت پیدا کر لی، تب اللہ پاک نے اپنا سکون نازل کیا رسول پر اور ایمان والوں پہ، اور انہیں قائم رکھا تقوی کی بات پر، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي يهدى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل فذرني اخرج جبره فازعه فاستغرب حتى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق یقیناً اللہ پاک نے اپنے رسول کے سچے خواب کو سچ کر دکھایا لتدخلن المسجد الحرام تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام شریف میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آمنین امن کے ساتھ محلقین رؤوسکم اپنے بالوں کو منڈواتے ہوئے ومقصرین اور چھوٹا کراتے ہوئے لا تخافون تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا فعلم ما لم تعلموا اللہ پاک نے وہ چیز جانی جو تم نہیں جانتے تھے فجعل من دون ذلك فتحا قریبا اللہ نے اس سے پہلے تمہیں ایک قریبی فتح دے دی اس سے پہلے ایک قریبی فتح مقرر فرما دی یعنی یہ خیبر کی فتح هو الذي ارسل رسوله بالهدى اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر ودین الحق اور سچا دین دے کر لیظہرہ علی الدین کلی تاکہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر اسی وجہ سے اللہ پاک نے خیبر کی فتح دی اور آگے تمہیں مکہ کی فتح دے گا وکفا باللہ شہیدا اور اللہ کافی ہے حق ثابت کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار وہ کافروں پر زوراور ہیں سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں نرم دل ہیں تراہم رکعا سجدا تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ کا فضل اور اس کی خوشی ڈھونڈتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے چہروں میں نشانات ہیں ان کے چہروں میں علامتیں ہیں سجدے کے اثر سے تعجب کی وجہ سے اور دوسری نمازوں کی وجہ سے صحابہ کے چہرے پر ایک خاص نور تھا اور ایک خاص اثر تھا جو ہر جگہ سے نظر آتا تھا ذالک مثلہم فی التورات یہ تو ان کی شان بیان ہوئی ہے تورات وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ اور انجیل میں ان کی شان یہ بیان ہوئی كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ جیسے کھیتی کہ اس نے اپنی سوئی نکالی ہو فَآزَرَهُ پھر اسے مضبوط کیا ہو فَاسْتَغْلَظَ پھر وہ موٹی ہو گئی ہو فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ پھر اپنی نال یا اپنی پنڈلی پر کھڑی ہو گئی ہو يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ کہ خوش ہوتا ہو خوش لگتا ہو اچھا لگتا ہو یہ کھیتی کرنے والوں کو کسانوں کو ایسا کیوں ہے لَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ تاکہ اس کے ذریعے سے جلائے دل کافروں کا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے ان میں سے مغفرت کا معافی کا اور اجر عظیم کا اس آیت کی تشریح میں بہت ساری باتیں حضرات مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے ذکر کے بعد خلفائے راشدین کے دور کو بیان کیا گیا والذین معہ صدیق اکبر اشداء علی الکفار فاروق اعظم رحماء بینہم عثمان غنی تراہم رکعا سجدا حضرت علی المرتضی اور پھر آگے مختلف دیگر صحابہ کا تذکرہ ہے اسی طرح سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اخرج شطأہ یہ دور صدیق اکبر فآزرہ یہ حضرت دور فاروق اعظم پھر فستغلظ یہ دور عثمان غنی فستوى على سوقی یہ حضرت علی المرتضی کا دور ہے اور ان تمام ادوار میں یعجب الزرع کھیتی کرنے والے خوش اور کافر جلتے رہے اور کافر پریشان ہوتے رہے یہ لوگوں کی بعد کے بعد الوقوع نکتے ہیں مختلف اصل یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ نے کیا حاصل کیا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس کی صحبت ان کی صحبت سے صحابہ نے کیا حاصل کیا کفار پہ شدت اور آپس میں نرمی تو جس آدمی کو بھی رسول اللہ سے تعلق ہوگا اس کے دل میں کفار کے لیے شدت ہوگی اور مسلمانوں کے لیے نرمی ہوگی جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے فیض سے محروم ہے اور آپ کی صحبت سے محروم ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی ولی حسن صاحب فرماتے تھے کہ محمد الرسول اللہ دعویٰ ہے والذین معہ دلیل ہے محمد اللہ کے رسول ہے یہ دعویٰ ہے دلیل کیا ہے؟ والذین معه ان کے ساتھ والوں کو دیکھ لو، خود ہی کہو گے کہ ایسی تربیت تو کوئی نبی کر سکتا ہے، اگر نبی نہ ہوتے، محمد رسول نہ ہوتے تو ایسی مخلوق کہاں سے آ جاتی؟ جو یہ حضرات صحابہ ہیں، اتنی قربانیاں، اتنی دنیا سے دوریاں، اتنی وفاداریاں، اتنی جفاکشیاں، تو صحابہ کو دیکھ کر حضور کی نبوت سمجھ میں آتی تھی، اس وجہ سے محمد رسول اللہ دعویٰ ہو گیا، والذین معه یہ دلیل ہوگی۔ دوسری بات جو اس میں مختصر سی عرض ہے وہ اسلامی جماعت، جب مسلمان کوئی جماعت بنائیں گے ابتدا میں وہ کمزور سی سوئی کی طرح ہوگی، پھر آہستہ آہستہ اس میں نظریات کی پختگی آئے گی، پھر اس کے بعد قوت کا موٹاپن آئے گا، قوت آ جائے گی، موٹاپن آ جائے گا، اس کے بعد ان میں باہمی اعتماد اور حکومت کی وجہ سے وہ زمین پر قائم ہو جائیں گے۔ لیکن پیاری جماعت وہ ہوگی جو اپنوں کو اچھی لگتی ہو اور کافروں کے دل میں کھٹکتی ہو، جس جماعت پہ کافر ناراض ہوتے ہوں، جس جماعت کو کافر توڑنے کی کوشش کرتے ہوں، جس جماعت کو کافر برباد کرنے کی کوشش کرتے ہوں، وہی جماعت صحابہ کی جماعت ہوگی اور صحابہ کی طرز والی جماعت ہوگی۔ اور جس جماعت کو کافر کہیں گے ٹھیک ہے پھرتی رہے کچھ نہیں ہوتا، کرتی رہے کچھ نہیں ہوتا، وہ خطرہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک صحابہ کی طرز کو اختیار نہیں کیا ہوا۔ اس لیے جن جماعتوں پہ پابندیاں لگی ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ کافروں کو ان سے خطرہ ہے، اللہ پاک ان میں باقی صفات بھی عطا فرمائے تاکہ حضرات صحابہ کے طریقے پہ چل سکیں۔ تشریحات بہت ہیں لیکن ہمارا چشمہ امتحان ختم ہو چکا ہے، سالانہ قریب ہے اس لیے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی اللہ آیتیں ہیں اور آیات زیاد کی تعداد 5 ہے اور عام موضوع 2 ہیں، ایک یہ کہ خبروں کے بارے میں اچھی تحقیق کر کے حملہ کیا کرو، اور دوسرا یہ کہ خود اسلامی لشکر میں آپس میں لڑائی ہو جائے تو اس میں صلح کرانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ چند آیات میں یہ سارا موضوع بیان کیا گیا، آیت نمبر 6 9 اور 10 14 15 یہ آیات، 6 نمبر پڑھیں۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، جب کوئی گناہگار فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم پہ حملہ کر دو جہالت کی وجہ سے اور پھر اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ۔ تو یہ بہت عام حکم ہے کہ اسلامی لشکروں کو، اسلامی جماعتوں کو اپنے کان کچے نہیں پکے رکھنے چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ الٹی سیدھی خبریں سن کے لوگوں کو مارتے رہیں، کسی کے بارے میں پتہ چلا یہ مخبر ہے، یہ ایجنٹ ہے، ایسے ہی بیچارے کو ٹھوک دیا، مار دیا۔ ایسا نہ کرو بلکہ ہر خبر کی تحقیق کیا کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس پر بہت سارے واقعات مفسرین حضرات لکھتے ہیں، بہرحال اصل قانون سے ہمیں غرض ہے، وہ قانون ہمارے سامنے بیان ہو چکا۔ اگلی آیت میں، فَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان میں صلح کرا دو، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک دوسری پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرنے والی ہے، حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، فَإِنْ فَاتَ، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کرا دو ان کے درمیان، بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ، واقسطو، اور برابری کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، انما المؤمنون اخوة، مسلمان تو بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحم ہو جائے۔ یہ انصار میں ایسا ہوا تھا کہ ان کے دو قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی تھی اوس اور خزرج میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اگر ایک امیر کے نیچے، جیسے امیر المومنین ملا عمر مجاہد صاحب ہیں، اگر ان کے نیچے والے افراد دو طبقے ہو جائیں گے، ایک کہے گا کہ ہم امیر کے ساتھ ہیں، دوسرے کہیں گے الگ، یہ آیت اس پر فٹ نہیں ہوتی۔ یہ اگر یہ ہو کہ ان کے نیچے والے کسی بات میں آپس میں لڑ پڑیں، خود اپنے امیر سے بغاوت نہ کریں، تو اس کو تو دو فرقوں کی لڑائی کہا جائے گا، اور اگر امیر سے بغاوت کر رہے ہیں کچھ لوگ، تو یہ دو جماعتوں کی لڑائی یا دو فرقوں کی لڑائی شرعاً قرار نہیں دی جاتی۔ تمام فقہ کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں، تمام تفسیریں دیکھ لیں، تمام واقعات دیکھ لیں، کہ آپ ان کو دو فریق قرار نہیں دے سکتے کہ ایک طرف امیر ہو اور ایک طرف دوسرا فریق ہو اور ان کو پکڑ کے پھر آپ فیصلہ کریں کہ کون زیادتی کر رہا ہے کون زیادتی نہیں کر رہا. اس صورت میں یہ واضح بات ہے کہ جو طبقہ امیر سے ہٹ کر شرعی امیر امیر المومنین ملا عمر اس زمانے میں یا اپنے اپنے زمانے میں جو لوگ شرعی عمرا تھے تو جو ان سے بغاوت کریں گے اس صورت میں وہ باغی ہوں گے اور ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی. اس پر مستقل احکامات فقہ کی کتابوں میں اور شریعت کی کتابوں میں موجود ہیں. اس لیے دو مسلوں کو خلط ملط کبھی نہ کریں اور ہر لڑائی کو دو فریقوں کی لڑائی قرار نہ دیا کریں. دیکھا کریں کہ دونوں فریق ہیں یا ان میں سے ایک باغی ہے اور ایک امیر ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اس آیت کو سمجھیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی. آگے پڑھیں. یہ بدو لوگ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے, اتنا کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں. ایمان دل سے ہوتا ہے, ابھی تمہارے دل ابھی پکے نہیں ہوئے, اس لیے خود کو مسلمان کہو مومن نہ کہو. یہ لمبی بات ہے حضرات محدثین اور مفسرین کے ہاں مسلم اور مومن کے فرق میں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں گیا ہی نہیں ہے, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. تو پھر ایمان کن چیزوں سے مکمل ہوتا ہے, نصاب کیا ہے جن سے ایمان مکمل ہو جائے گا, یا ہمارے الفاظ میں ایمان بن جائے گا. اللہ نے کہا نصاب لے لو, آسان سا نصاب ہے. انما المؤمنون الذين, اصل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کو خود کو مومن, نصاب لے لو آسان سا نصاب ہے. انما المؤمنون الذين, اصل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کو خود کو مومن کہنے کا حق ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ آمنوا باللہ, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں. اس میں وہ چھ چیزیں ساری آ گئیں, آخرت اور ملائکہ اور کتب اور تقدیر اور بعض, کیونکہ سب اللہ کے اس میں آتی ہیں ذات صفات اور اس کے احکامات میں. ورسولی, کہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا, پھر کسی شبہ میں نہ پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور اپنی مال اور اپنی جان سے اللہ کے رستے میں جہاد کریں. اولئک ہم الصادقون, یہ سچے لوگ ہیں. تو اگر بدو حضرات دیہاتی حضرات آپ لوگ پکے مومن بننا چاہتے ہیں تو پھر ایمان اللہ اور اس کے رسول پر, شک سے دل پاک اور جان کی قربانی اور مال کی قربانی میدان جہاد میں, یہ نصاب ہے, پورا کرو اور شوق سے خود کو مومن کہو. اللہ بھی تمہیں مومن کہے گا اور ایمان والوں کے ساتھ تمہارا حشر بھی فرمائے گا. الحمدللہ سورہ حجرات بھی ختم ہو گئی. آپ بھی کہہ دیں الحمدللہ. سورہ حدید آیت نمبر 10, 11, 19, 25, چار آیت. صفا 27 کی آخری, اس کی پارا 27 کی آخری سورت, سورہ حدید. دیکھیں سورت الحدید مدنیہ, سورہ حدید مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد. 29 آیتیں ہیں, چار آیتیں جہاد کی ہیں اور اس میں فتح مکہ یا حدیبیہ کا تذکرہ ملتا ہے. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فليضاعفه له وله أجر كريم. وما لكم, کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کے رستے میں. وللہ میراث السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے بچ جائیں گے آسمان اور زمین. تم تو چھوڑ کے چلے جاؤ گے, اللہ ہی نے وارث و مالک بننا ہے. تو جن چیزوں کو چھوڑ جانا ہے ان کو آگے بھیج کے محفوظ کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, بہت لطیف طریقے سے ٹائمنگ سمجھائی گئی ہے کہ جب بھی تمہیں ترغیب ملے تو یہ مت سوچو کہ بچے کی شادی ہو جائے پھر میں مال خرچ کروں گا, بیٹی بیاہ دوں پھر میں مال خرچ کروں گا, ذرا بوڑھا ہو جاؤں پھر میں خرچ کروں گا. فرمایا تھوڑی ضرورت کے وقت خرچ کرنے کا اجر ہی کچھ اور ہے. برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ کر لیا فتح مکہ سے پہلے وقاتلا اور جہاد فرما لیا اولئک اعظم درجہ تم من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا ان کا درجہ بہت اونچا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے مال خرچ کیا فتح مکہ کے بعد اور قتال کیا جہاد کیا لیکن وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا جنہوں نے پہلے خرچ اور جہاد کیا جنہوں نے بعد میں خرچ اور جہاد کیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یہ جو میں تمہیں خرچ کا کہتا ہوں یہ قرض ہے قرض اللہ اپنے ذمے قرض لے رہا ہے کہ تمہیں واپس ملے گا کون ہے تم میں سے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے پھر اللہ پاک اس کے لیے بڑھا دے اور اسے بہت عزت والی عزت والا اجر اور ثواب عطا فرمائے چنانچہ کہتے ہیں کہ حکمت اسی کا نام ہے کہ اللہ کو دو اور کئی گنا بڑھا کے واپس لو حکمت اسی کا نام ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا کہتے ہیں جس شخص کو خرچ کرنے کا ڈھنگ آ گیا اسے اللہ سے وصول کرنے کا طریقہ آ گیا چنانچہ خرچ کرنے والا نہ کبھی فقیر ہوتا ہے نہ کبھی محتاج ہوتا ہے اور بچا کے رکھنے والا ہمیشہ اس کے دل میں محتاجی اور پریشانی رہتی ہے والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر یہی لوگ ہیں سچے اور شہداء اپنے رب کے ہاں یہ شہداء کے دو معنی لیے ہیں مفسرین نے ایک وہی شہداء جو اللہ کے رستے میں قربان ہونے والے اور ایک شہداء سے مراد یہاں گواہ کا معنی لیا ہے لفظ مشترک ہے کئی معانی کے اندر تو اگر شہداء کی وہ تشریح لی جائے کہ اس سے مراد شہید ہونے والے لوگ ہیں تو پھر یہ آیات جہاد میں ہوگا اور اگر شہداء میں سے عام شہداء مراد لیے جائیں کہ جو گواہ کے معنی میں ہوتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ آیات جہاد میں سے نہیں ہوگا ان کے لیے اجر ہے اور نور ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں اگلی پڑھیں لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ہم نے بھیجے اپنے رسول کھلی نشانیاں دے کر وانزلنا معهم الكتاب والميزان اور ہم نے ان کے ساتھ بھیجی کتاب اور ترازو لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ قائم رہیں انصاف پر اللہ پاک نے کتابیں اتاری جنہوں نے انصاف کا حکم دیا اور پھر تاجروں کے انصاف کو تولنے کے لیے اللہ پاک نے ترازو عطا فرمائے مختلف طرح کے معیار عطا فرمائے وانزلنا الحدید اور ہم نے اتارا لوہا فیہ بأس شدید جس میں سخت جنگ ہے ومنافع للناس اور لوگوں کے کام چلتے ہیں لوگوں کے لیے نفع ہیں یہ کیوں اتارا ہے لوہا اللہ پاک نے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے اس لوہے کے ذریعے سے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے کہ تم لوہا اسلحہ اٹھا کے لاؤ تو پھر اس کا دین غالب ہوگا اللہ خود طاقت والا غالب ہے صرف وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اللہ پاک کی کتاب اور لوہے کے ساتھ وفاداری کرتا ہے تو جس آدمی میں شروع سے ایک ہی دعویٰ لے کے چل رہا ہوں کہ آل حق کی دو نشانیاں ہیں علم اور قتال آج اس آیت سے بھی یہی ثابت ہوگا کہ ہم نے کتاب دی اور لوہا دیا کتاب سے مراد علم ہو گیا اور لوہے سے مراد جہاد ہو گیا اور پہلے عرض کیا تھا کہ کتاب نرم ہے لوہا سخت ہے دنیا کی جس نرم چیز سے بھی فائدہ لینا ہو اس کے نیچے سخت رکاوٹ رکھنی پڑتی ہے گدے سے فائدہ لینا ہے تو اس کے نیچے سخت زمین یا سخت تختہ ہوگا تو اللہ کی کتاب سے فائدہ لینا ہے تو اس کے پیچھے لوہے کا ہونا ضروری ہے اور لوہے سے جہاد کا ہونا ضروری ہے اگر تم نے لوہا استعمال نہ کیا لوگ قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں گے قرآن کے احکامات کو معطل کر دیں گے آج تھانے میں جاؤ کچہری میں جاؤ سیشن کورٹ میں جاؤ سٹی کورٹ میں جاؤ اوپر تک جاؤ کسی جگہ جا کے دہائی دو کہ ہم مسلمان ہیں یہ قرآن ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو وہ کہیں گے نہیں جناب ہمارے پاس جو قانون لکھا ہوا ہے وہ برٹش کا قانون ہے اس میں کچھ ترمیمیں ہم نے کر لی ہے تمہارا قرآن کہیں نافذ نہیں ہوگا وجہ یہ تھی کہ قرآن کے پیچھے لوہا نہیں تھا تو آج ہر آدمی نے اس قرآن کو اپنے بوٹ کے نیچے روندا ہوا ہے انگریزوں کے قانون کے نیچے پھینکا ہوا ہے اور اس قرآن کے احکامات کے مطابق کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں اور اس قرآن قرآن کی بات کرو کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کی قدامت پسندی کی بات ہے، اگر قرآن کی کوئی سزا جاری کر دو تو بے حیا عورتیں سڑکوں کے اوپر نکل کر مظاہرے کرتی ہیں اور بی بی سی لندن ان کے مظاہروں کو نشر کرتا ہے صرف اس لیے کہ ہم نے قرآن پر سے لوہے کی حفاظت کو ہٹا دیا، تو لوگ قرآن تک کو رسوا کرنے میں آ گئے اور اس کو انگریزوں کے بوٹوں کے نیچے روندنے پہ آ گئے۔ مسلمانوں اسلحہ اٹھاؤ، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے کتاب دی وانزلنا الحدید اور میں نے لوہا دیا، اسی لوہے میں جنگ بھی ہے فائدہ بھی ہے اور تمہاری آزمائش میں کامیابی بھی ہے، اور اللہ تمہارے اس چیز کا محتاج نہیں، وہ خود قوی و عزیز ہے، جو لوہا اٹھائے گا اللہ اس کی مدد بھی فرمائے گا۔ یہ سورہ حدید مکمل ہوگی الحمدللہ۔ سورہ مجادلہ یہ 28 پارے میں اگلی سورت ہے، آیت نمبر 20, 21, 22 تین آیتیں ہیں۔ سورت المجادلہ مدنیت، سورہ مجادلہ مدنی ہے، اس میں کل 22 آیتیں ہیں، تین آیات جہاد ہے، حزب اللہ کا تعین کیا گیا ہے کہ حزب اللہ کون ہوتا ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اللہ پاک کی جماعت کا رکنیت فارہ میں یہ آئے تو آپ کو میں سناتا ہوں، جس نے پر کرنا ہو پر کر لے اور اللہ کی حزب میں شامل ہو کر اللہ کا لشکری اور سپاہی بن جائے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یعنی اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیل ہیں، بے قدر ہیں، مغلوب ہیں۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے مغلوبین۔ کتب اللہ، اللہ پاک نے لکھ دیا ہے، لاغلبن انا ورسلی، کہ میں ہی غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ پاک قوت والا ہے، غلبے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے آپس میں مجلس میں بیٹھ کے کہا کہ اب اللہ نے ہمیں بدر میں فتح دے دی ہے، احد کی بھی زخم دھل رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم کیسر میں جائیں گے، کسرا میں جائیں گے اور ملکوں کو فتح کریں گے۔ تو وہ عبداللہ بن ابی آ گیا، وہ بڑا کالم نویس تھا، بہت تنزے کرنے والا بڑا ماہر، کہتا تھا روٹی تو ہے نہیں کھانے کے لیے، پیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بچے تمہارے گھروں میں بھوکے بیٹھے ہیں، گھر تم چھوڑ کے آ گئے ہو، چاروں طرف تمہاری دشمنیاں ہیں، کہیں نکل نہیں سکتے، باتیں روم فارس کی کرتے ہو۔ آسمان سے جواب آیا کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں انہوں نے ایک دن ذلیل ہو کر رہنا ہے، اور اللہ لکھ چکا ہے کہ وہ اپنے رسول کو غالب کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرات صحابہ کے پاؤں نے روم و فارس کے محل روم دیے، حبشہ اور افریقہ کی زمینوں کو پامال کر کے وہاں اسلام کی کھیتیاں بو دیں، اور ماوراء النہر کے علاقے تک اسلام کی ایسی شمعیں جلا دیں جن کو آج تک کوئی نہیں بجھا سکا۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیوں سچا ہوا؟ اگلی آیت میں دیکھو، جو بھی اللہ سے محبت رکھتا ہو وہ کبھی اللہ کے دشمنوں سے یاری نہیں کرے گا، خواہ وہ اس کے باپ ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں۔ میرے ان صحابہ نے یہ امتحان پورا کر دیا ہے۔ دیکھو ابو عبیدہ بن جراح کو، یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، انہوں نے اپنے والد جراح کو قتل کیا، میدان باقاعدہ قتل کیا، اتنی بڑی قربانی۔ اسی طرح سے کئی اور صحابہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کا مقابلہ کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے ذاتی رشتے، کنبے، قبیلے میری خاطر چھوڑتے ہیں وہ میری جماعت ہیں، اور ایسی جماعت کو شکست دینا کسی کے بس کی بات نہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں پاؤ گے کچھ ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یاری کریں ان سے جو مخالف ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم یا بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم یا بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم یا ان کے خاندان کیوں نہ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، وایدہم بروح منہ، اور اللہ نے ان کی تائید فرمائی ہے روح القدس کی طرف سے، ہم جنات تجری من تحتها النار، اور اللہ انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عن، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ ہمارے ہاں تو بے نمازی کے لیے باپ کماتا ہے، وہ نماز نہ پڑھے اس کو گھر میں رہنے دیتا ہے، اللہ کے ہر دشمن مخالف سے ہمارا تعلق ہے، اللہ کے ہر نافرمان سے ہماری یاری ہے، اللہ کے ہر نافرمان کے لیے ہمارے پاس پروٹوکول ہیں، ہر مالدار آدمی بے شک جتنا نافرمان، اور اللہ کے نیک بندے ہمارے نزدیک دہشت گرد گندے ناپاک، ان سے ہمیں بچاؤ ہے کہ ان کی وجہ سے کہیں ہم پہ چھاپا نہ پڑ جائے، کھاپا نہ پڑ جائے، تو اس وجہ سے ہمارا حزب اللہ سے تعلق نہیں رہا۔ اللہ پاک ہمارا حزب اللہ سے تعلق جوڑ۔ یہ سورہ مجادلہ بھی الحمدللہ مکمل ہو، الحمدللہ۔ سورۃ الحشر، یہ سورۃ الحشر کا نام بھی جہادی نام ہے، یہ فوجوں کے اجتماع کو حشر کہتے ہیں، مسلمانوں نے جو فوج جمع کی تھی قبیلہ بنی نذیر کے لیے، اس فوج کے اجتماع کو اول الحشر کہا گیا تھا، اسی پر سورت کا نام جہادی ہے۔ تو یہ کتنی سورت ہو گئی جس کا جہادی نام آ رہا ہے؟ پانچویں۔ تو یہ نام یاد رکھیں گے آپ، اس کے کل 24 آیتیں ہیں، اور ان میں سے 17 آیات کا جہاد کے ساتھ تعلق ہے، ان 17 آیات کی فہرست 1 سے 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، فلولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ما قطعتم من لينة أو ربطتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ويخزي الفاسقين، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأولياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في قلوبهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقدح نفسه فأولئك هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے، اس کے غلبے کی ایک مثال، هو الذی اخرج الذین کفروا، وہ اللہ جس نے نکالا کافروں کو اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کے کافروں کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر فوج کے پہلے ہی اجتماع، مدینہ منورہ سے مشرقی جانب چند میل کے فاصلے پر یہودیوں کی ایک بستی بنو نذیر تھی، بہت طاقتور بہت زیادہ جنگ جو لوگ تھے، اور ان کا ایک بڑا سردار تھا کعب بن اشرف، شاعر تھا، غضبناک قسم کا، خوبصورت آدمی تھا، دنیا کے بہترین قسم کے عطر استعمال کرتا تھا، سازشی تھا، عورتیں رکھتا تھا، اور ہر وہ بدماشی جو آج کل دنیا کے سرمایہ دار مالدار کرتے ہیں وہ اس کی رگوں میں تھی، ساتھ ساتھ مذہبی ذہنیت اس حد تک تھی کہ مسلمانوں کو خوب نقصان پہنچا سکے، اللہ کے نبی کی حذف کرتا تھا، آپ کی شان کے خلاف اشعار کہتا تھا، گھوڑے پہ بیٹھ کے چند سواروں کو ساتھ لے کے مکہ پہنچ جاتا، وہاں مشرکین کو جا جا کے بھڑکاتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ ایک صحابی کو بھیجا, انہوں نے کہا اللہ کے نبی اتنی اجازت دے دیجئے کہ چند الفاظ آپ کی شان مبارک سے ہٹے ہوئے میں عرض کہہ سکوں. حضور نے فرمایا اجازت ہے. وہ گئے اور اس کو ختم کر کے آ گئے. لمبا واقعہ اس کے قتل کا, اللہ کرے آپ کو رغبت ہو جائے کہ ان واقعات کو آپ پڑھیں, تو میں اس لیے اشارہ تنارض کرتا ہوں ان واقعات. اس کے بعد بھی کعب بن اشرف کے مرنے کے بعد بھی بنو نذیر اپنے کاموں میں ڈٹے رہے. تو جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کئی بار کوشش کی, ایک بار اوپر سے چکی کا پارٹ پھینک رہے تھے, ایک بار کچھ اور کر رہے تھے, تو پھر یہی ہوا کہ ان کو تیزی سے محاصرہ کر لیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرما لیا, بس ان کے ہاتھ پاؤں چھوٹ گئے. یہودی نہیں لڑ سکتا کبھی بھی میدان میں, یہ صرف شروع کا شعر ہوتا ہے, بعد میں اس کی حالت غیر ہوتی ہے. ابھی ہمارے جو فلسطین کے فدائی بچے اور بچیاں جب گھستے ہیں تو سر سے لے کے پاؤں تک چیخیں چیخیں ہوتی ہیں ان کی, اور سننے کے لائق ہوتی ہیں ان کی باتیں اور آوازیں, اور مرتے ہیں اور اتنا شور کرتے ہیں کہ ہمارا اب تناسب خراب ہو رہا ہے, فلاح خراب ہو رہا ہے, امریکہ کے قدموں میں جاتے ہیں. یہودی کوئی طاقت نہیں ہے, ہم کمزور ہو گئے ہیں, یہودی طاقتور نہیں ہوئے. ہم اگر اپنی اصلی حالت پہ آ جائیں تو ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس واقعے کو قرآن نے مختلف اسلوب میں بیان کیا, خصوصاً منافقین نے جو بنو نذیر کے ساتھ ہاتھ کھیلا. یہ منافق جو مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے ان کو ہلا چلی کرتے رہتے تھے, یار لڑو کسی طرح, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, اور اگر تمہیں نکالا گیا نا ہم بھی ساتھ تمہارے نکل جائیں گے. فرمایا جھوٹے ہیں, یہ نہیں جائیں گے نہ لڑائی میں آئیں گے. ان کے دل میں تو مسلمانوں کا ڈر اللہ سے بھی زیادہ ہے, تو اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں. ویسے ہی ہوا, جب لڑائی شروع ہوئی منافقین نے دروازے بند کر لیے اور بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرنے لگے اور مسلمانوں سے وفاداری کا اعلان کرنے لگے. یہود بنو نذیر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقوں سے جلا وطن کر دیا. انہیں کہا جتنا سامان اٹھا کے لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ. تو وہ جلدی جلدی اپنے مکانوں کے کنڈے تک توڑنے لگے اور چیزوں کو جلانے اور اٹھانے اور بھاگنے لگے کہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے. بہرحال پھر بھی بڑا سامان لگا, کئی مکانات باغات. اس دوران اللہ پاک نے مسلمانوں کو اس کی بھی اجازت دی تھی کہ ان کے باغات کو آگ لگا دی. تو جب مسلمانوں نے آگ لگائی تو اس سے وہ زیادہ ڈرے, اس آگ لگانے سے گھبرا گئے اور فوراً قاضی بات چیت کرتے ہیں اور فوراً اپنے وفد بھیجا, اور وہ بات چیت کر کے تو یہ نیچے پندرہ یہ معاہدہ ہو گیا کہ ہم خیبر میں جا کر رہیں گے, ہمیں نکلنے دو. اس پر لوگوں نے بہت اعتراض کیا, کہا کہ یہ آگ لگانا کون سا ٹھیک ہوتا ہے, یہ درخت تھے, تم خود کہتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے, تو یہ درخت تو لوگوں کے کھانے پینے, جانوروں کے لیے, انسانوں کے پھلوں کے لیے کام آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جنگ ہے, اور یہ جو کچھ کاٹا گیا یہ ہمارے حکم سے کاٹا گیا, جو کچھ بچایا گیا ہمارے حکم سے بچایا گیا. مجاہد اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اعتراض مجاہد پہ انسان کرتے ہیں, جواب آسمانوں سے رب عطا فرماتا ہے, اور مجاہد کی چیزوں کی نسبت اپنی طرف کر کے کہتا ہے اچھا آپ جو گالی دینی ہے مجھے دو, یہ قتل بھی میں نے کیا ہے, یہ مٹھی بھی میں نے پھینکی ہے, یہ درخت بھی میں نے جلوائے ہیں, اب جو گالی دینی ہے اس کو مت دو مجھے دو اگر تمہارے اندر ہمت ہے. اس سے آپ سوچ لیں کہ مجاہد کی اللہ کے ساتھ نسبت اور تعلق کتنا زیادہ قوی ہوتا ہے. اللذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب, اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے کافروں کو نکالا, یہ کافر اہل کتاب میں سے تھے, من دیارہم ان کے گھروں سے, لے اول الحشر پہلے اجتماع پہ, ما ظننتم ان یخرجوا, تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم, اور ان کا گمان یہ تھا کہ بچا لیں گے ان کے قلعے انہیں من اللہ اللہ سے. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا, اللہ ان پہ آ پہنچا ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا, یعنی اللہ نے اپنے لشکر بھیج دیے. وقذف فی قلوبہم الرعب, اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم, اب وہ اجاڑ رہے ہیں اپنے گھروں کو, بیعیدیہم اپنے ہاتھوں سے, وعید المومنین اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے. فاعتبروا یا اولی الابصار, او آنکھوں والو کچھ اس واقعے سے عبرت حاصل کرو. ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلا, اور اگر اللہ تعالیٰ ان پر نہ لکھ دیتا جلا وطنی کو, لعذبہم فی الدنیا, تو دنیا میں انہیں عذاب دیتا قتل کا, ولہم فی الآخرت عذاب النار, اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی. ومن یشاق اللہ, اور جو مخالفت کرے اللہ کی, فإن اللہ شدید العقاب, تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ما قطعتم من لینۃ, جو کاٹ دیے تم نے کھجور کے درخت, او ترکتموها قائمۃ علی اصولہا, یا جن کو تم نے کھڑا رہنے دیا ان کی جڑوں پہ, فبإذن اللہ, تو یہ سب اللہ کے حکم سے تھا. ولیخزی الفاسقین, اور تاکہ نافرمانوں کو رسوا کیا جائے. اب جو مال آیا تھا مال غنیمت کا تذکرہ, تو وعلموا انما غنمتم, کہ جو مال غنیمت الاموال المعقوضہ تھی من الکفار قہرن کافروں سے جو مال جنگ کے ذریعے سے لڑائی کے بعد گھوڑے دوڑا تلواریں چلا خون بہا اس کے بعد جو مال آتا ہے وہ غنیمت ہے اس کی تقسیم کا تذکرہ سورہ انفال دسویں پارے کے آغاز میں بتا دیا آپ نے یاد کر لیا دوسرا ہے مال فے جہاں کافر سرنڈر ہو جائیں ہتھیار پھینک دیں لڑائی نہ ہو تو وہ جو مال آتا ہے وہ مال فے ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے اللہ کا نام تو آ گیا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حضور پاک کے زمانے میں حضور کو اس کے مالک کانا اختیار بھی تھے حاکمانہ اختیار بھی تھے حضور کے بعد جو مسلمانوں کا خلیفہ المسلمین ہوگا یا مسلمانوں کا جو شرعی امیر ہوگا اس کو مال فے پر حاکمانہ تسلط ہوگا اور اس حاکمانہ تسلط کے تحت وہ اس مال کو غریبوں میں مسکینوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنی ہاشم اور بنی مطلب جو گھرانے ہیں ان میں مساجد میں اور مختلف مصارف میں خرچ کر سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مشورہ بتایا گیا کہ آپ اس مال کو مہاجرین میں بھی خرچ کریں انصار میں بھی خرچ کریں جو بعد میں مسلمان ہو کر آئے ہیں اچھے لوگ ہیں ان میں بھی خرچ کریں پھر اس بیان کے دوران مہاجرین کی کچھ تعریفیں کر دیں کچھ انصار کی صفات بیان کر دیں اور کچھ بعد میں آنے والوں کی اچھی صفات بیان کر دیں تاکہ ہم ان صفات کی پیروی کریں ما آفا اللہ وما آفا اللہ علی رسولہ منہم اور جو مال اللہ نے دیا اپنے رسول کو ان سے یہودیوں سے فما اوجب تم علیہ من خیل ولا رکاب اس پر تم نے کوئی گھوڑے اونٹ نہیں جوڑائے ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء لیکن اللہ غالب کر دیتا اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى اللہ پاک نے جو مال فے دیا اپنے رسول کو ان بستی والوں سے فللہ تو وہ اللہ کا حق ہے وللرسول اور رسول کا حق ہے ولذی القربى اور رسول اللہ کے رشتہ داروں کا حق ہے ولیتامى اور یتیموں کا ہے ولمسکین مساکین اور مسکینوں کا ہے وابن السبیل اور مسافروں کا ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم تاکہ مال گھومتا ہی نہ رہے تم میں سے مالداروں کے درمیان وما آتاکم الرسول فخذوہ پس رسول تمہیں جو کچھ دے دیں وہ لے لیں وما نہاکم عنہ فانتہوا جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ یہ مال میں بھی ہے اور احکام میں بھی ہے واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب اب حضور کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ تین طبقوں کو آپ ذرا یاد رکھیں مال کی تقسیم میں للفقراء المہاجرین الذین ان فقیر مہاجروں کو جنہوں نے ہجرت کی الذین اخرجوا من دیارہم جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے واموالہم اور ان کے مالوں سے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ کی رضا اور فضل چاہتے ہیں ان کی تعریف ہو رہی ہے وینصرون اللہ ورسولہ ہر موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کرتے ہیں اولئک هم الصادقون یہ مہاجر لوگ سچے لوگ ہیں دوسری اب انصار آگئے والذین اور ان لوگوں کو دیجئے تبوا الدار جنہوں نے مدینہ میں پہلے سے ٹھکانہ رکھا ہوا ہے والایمان اور پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں من قبلہم ان سے پہلے یحبون من ہاجر الیہم جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ان سے محبت کرتے ہیں یہ سورہ سرحد والوں کے لیے خاص طور پہ ہے کہ یہ مہاجرین کے خلاف یہاں جو آوازیں لگتی رہتی ہیں سیاسی طور پہ اس کی وجہ سے وہ ان سے نفرت کرتے ہیں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مہاجرین سے بلکہ مہاجر کی تو عظمت ہے جیسے حاجی کا لفظ ہے ملا کا لفظ ہے جس طرح اونچے اونچے شہید کا لفظ ہے مجاہد کا لفظ ہے جس طرح یہ لفظ اکرام والے ہیں اسی طرح مہاجر کا لفظ بہت عزت احترام والا ہے اور انصار کی اللہ پاک نے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ مہاجرین سے پیار کرتے ہیں اس لیے اور مہاجرین سے پیار کرنے کے لیے اپنی زمین پہ کچھ دینا پڑتا ہے اگر یہاں کی کچھ معیشت پہ ان لوگوں نے ہاتھ لے لیا تو انصار مدینہ نے تو اپنی بیویوں میں سے بھی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے کے مہاجر کے نکاح میں دیا تھا اپنا مکان بھی آدھا تقسیم کر دیا تھا میرے بھائیوں سب نے قبر میں جانا ہے یہ زمینیں کاروبار مکان یہاں رہ جائیں گے جو ان چیزوں پہ ہم مسلمانوں میں تفریق کرتے ہیں اور ہمیں دین سے دور کرتے ہیں وہ ہمارے حق